Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün inşallah müşrikleri eleştirirken onlardan korkmamamız gerektiği konusu üzerinde duracağız. Aziz dostlarım, Allah'ın elçilerinin gitmiş olduğu cennete gitmek istiyorsak, onların vermiş olduğu mücadeleyi vermek zorundayız. Allah cennetini kabuğuna çekilenlere değil, kabuğunu yırtanlara verecektir. Boş duranlara değil, koşturanlara verecektir. Dolayısıyla bizler sadece bir kez verilecek olan bu hayat nimetini, sadece bir kez gireceğimiz bu imtihanı başarıyla bitirmek zorundayız. Unutmayın, bir müddet sonra bu dünyadan ayrılacağız. Bu hayat nimeti, bu imtihan fırsatı, cenneti kazanma imkanı bir kez verilecek. Bu yüzden çok iyi değerlendirmek zorundayız. Allahü Teala'nın üzerine basa basa yapmayın, etmeyin, mutlaka uzak durun dediği şey Allah'a ortak koşmaktır. Biz Müslümanlar bu konuda müşriklere tenkitçi yaklaşmak zorundayız. Onları sürekli eleştirmek zorundayız. Şimdi bu konuyla ilgili ayetlere bakalım. Sırasıyla konumuzu incelemeye çalışalım. Tabi o kadar derin bir konu ki bu videoyla sınırlı değil. Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetleri inceleyeceksiniz, bakacaksınız. Ondan sonra kendiniz tefekkür edeceksiniz. Konunun ehemmiyeti kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar, sözü fazla uzatmadan hemen Yüce Kitabımızın bu konudaki ayetlerine bakalım. Allahü Teala Tövbe Suresinin 74. ayetinde şöyle buyuruyor: İnanıp güvenen mümin erkeklerle inanıp güvenen mümin kadınlardan her biri diğerinin yakın dostudur. Marufa, yani Kur'an ölçülerine göre uygun olanı ister. Münkere, Kur'an-ı Kerim'e uymayan şeylere karşı, haramlara, pisliklere, şirke falan karşı durur, engel olurlar. Namazı tam kılar, zekatı tam verirler, Allah'a ve ahirete boyun eğerler. Allah işte bunlara ikramda bulunacaktır. Allah güçlüdür, doğru karar verir. Allahü Teala'nın ikramda bulunacağı insanlar canını dişine takarak emri maruf yapan insanlar. Bakınız, ayeti kerimede namazdan, zekattan önce şeyi zikretti, emri marufu zikretti. Çünkü bir insanın kılmış olduğu namaz, vermiş olduğu zekat ona emri bil maruf, nehyani münker yaptırmıyorsa tam işlevini yerine getiremiyor demektir. Nitekim Ankebut suresinin son tarafında Allahü Teala buyuruyor ki namaz kötülükten ve münkerden alıkoyar. Sadece bizi değil, başkalarını da alıkoyar. Bu son derece önemli, bunu unutmayın. Namazlarınızın kabul olup olunmadığının ölçüsü kendinizi ve başkalarını ne kadar münkerden uzak tutabiliyorsunuz. Bununla orantılıdır. Allahü Teala karşı tipten de bahsediyor, münafıklardan. Bakın ne diyor. Aynı surenin 64. ayetinde münafık erkekler ile münafık kadınların biri neyse diğeri de odur. Kötülüğü ister, iyiliği engellerler. Elleri sıkı mı sıkıdır. Onlar Allah'la ilgilenmediler, Allah da onlarla ilgilenmedi. Münafıklar yoldan çıkmış fasık kimselerdir. Dolayısıyla arkadaşlar, emri bil maruftan uzak durmak aslında bir münafık karakteridir. Yani akıp giden kötülüğe sessiz kalmak münafıkça ikiyüzlü bir eylemdir. Çıkarları olmasa o adam müdahale etmeyecek. Bu bir mümine yakışmaz. Şimdi bir Müslüman bana neci olamaz. Etrafında bir yığın saçma sapan işler dönüyorken ister siyasi, ister dini, ister kültürel, ister ekonomik anlamda bir yığın yozlaşmalar varken bana ne bunlardan diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü başkalarının saçmalıkları bizi de etkiliyor. Bizim nesillerimizi de etkiliyor. Dolayısıyla emri bil maruf, nehyanil münker yapmak kendimizi ve neslimizi korumak için son derece önemlidir. Allahü Teala sapkınlıklara karşı suskun kalanları da onlara dahil etmiştir. Bakın ne buyuruyor. Araf suresinin 164 ve 165. ayetinde içlerinden bir toplum şöyle demişti: Allah'ın etkisizleştireceği, ya zaten yok edeceği ya da ağır azaba uğratacağı bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz? Dediler ki Rabbimize karşı mazeretimiz olsun diye. Belki de uyarılarımız sayesinde çekinip kendilerini korurlar. Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele edenleri kurtardık. Dikkat! Kötülüğe karşı mücadele edenleri kurtardık. Tekrar edelim. Kötülüğe karşı mücadele edenleri kurtardık. O yanlış yapanları da Allahü Teala yanlış yapanlarla yanlış susanları bir zikretti. O yanlış yapanlar. Kim bunlar? Kötülük yapanlar ve sessiz kalanlar. Bunun karşılığında kötü bir azaba uğrattık. Demek ki arkadaşlar, şu laf yanlış. Efendim, ya sen bu kadar anlatıyorsun da ya adam kabul etmezse ne olur? Bana ne? Bu beni ne ilgilendirir? Ahirette bana mı hesap verecek bu adam? Ya da bu adam doğru yola gelirse ben mi mükafat vereceğim? Dolayısıyla arkadaşlar, siz olun. Gördüğünüz münkere derhal müdahale edin. Onun düzelip düzelmemesi onun sorunu. Bir doktor hastasının Hastasını tedavi etmek için ilaçlar yazar, ne bileyim reçete yazar, muayene eder. Adam bunu dikkate alır ya da almaz. O onun sorunu. Doktor doktorluğundan hiçbir şey kaybetmez. Bu son derece önemlidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani başkalarını değil, Kur'an-ı Kerim'i dinleyin. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala münkere müdahale edin diyor. Nokta. Biz kendi değer yargılarımızla, kendi kafamıza göre ürettiğimiz, hevamızdan, hevesimizden ürettiğimiz saçma sapan gerekçelerle efendim git inzivaya, dağda kal, bilmem nerede yaşa, Budist mantığıyla hareket edemeyiz. Biz Müslümanız. Hayatın içerisinde olmalıyız. Çünkü sen hayatın içinde olmazsan öbürleri olacak. Tabiat boşluk kabul etmez ki. Siz saçmalıklara müdahale etmezseniz daha da cesaret bulurlar. Bu çok önemli. Ancak bu sabır gerektiren bir iştir. Şimdi bakınız Lokman Hekim ne diyor? Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Dikkat eder misiniz? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ve namaz bir zikrediyor. Sürekli bir zikrediyor. Çünkü biri diğeriyle orantılı. Biri var ki öbürü var. Başına gelene sabret. Çünkü bunlar azmi gerektiren işlerdir. E tabi yani şimdi siz adamın dönmekte olan saltanatına, hurafe, yalan dolan çarkına, çomağa soktur. Soktuğunuz zaman bu adam rahatsız olacak. Dolayısıyla çıngar çıkaracak. Buna karşı sabretmek lazım. Ayrıca ayeti kerimeden şunu anlıyoruz. Kötülükle mücadele etmek ta küçükken çocuklara verilmesi gereken bir emirdir, bir tavsiyedir. Mutlaka yerine getirilmesi gereken bir öğüttür. Pedagojide demek ki buna da dikkat etmek lazımmış. Yani çocuklara eğitim verilirken öğretmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de oğlum kötü bir şey gördüğün zaman batıl karşısında, yalan karşısında susma. Çünkü insan böyle kişilik karakter kazanır. Şimdi arkadaşlar şunu da ilave edelim. Müşriklerle mücadelemiz, yani şirkle mücadelemiz kesintisiz olmalıdır. Allah-u Teala şirki affetmediği için sürekli bir mücadele gerekir. Şimdi şirk sürekli bulaşıcı bir hastalık gibidir. Siz bunu durdurmazsanız başka bir yakınınıza bulaşır, size bulaşır, mahveder. Dolayısıyla arkadaşlar elimizden geldiği müddetçe şirkle mücadele etmeliyiz. Mutlaka mücadele etmeliyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın en çok yasakladığı şey mücadele edilmeyi en fazla hak eden şeydir. Allah-u Zülcelal ve İkram şöyle buyuruyor. Bu gerçeği o uydurmanın batının tepesine indiririz de onun beynini dağıtır. O da beklenmedik bir şekilde yıkılıp gider. Enbiya suresi ayet 18. Demek ki hakikat batıl karşısında beyin parçalayıcı, travmaya sokucu, korkunç bir etkisi varmış. Nitekim Sad suresinin baş tarafını okursanız diyor ki bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı bu adam? Bu da nereden çıktı? Falan diye cinnet getiriyorlar böyle. Yine Zumar suresinde diyor ki onların yanında Allah tek olarak anıldığı zaman kalplerini öfke basar, nefret basar. Putlarıyla birlikte anıldığı zaman o zaman rahatlarlar. Bakın arkadaşlar, putperestlerin Allahu Teala'dan bir şikayeti yok. Putperestler Allah'tan şikayetçi değiller. Onlar Allahu Teala'nın yalnız anılmasından şikayetçiler. Dolayısıyla şimdi günümüzde de ya Allah sana yeter, Allah sana kefildir, Kur'an-ı Kerim sana rehberlik edebilir, Kur'an-ı Kerim sana yol gösterebilir diyorsunuz. Adam cinnet geçiriyor. Mutlaka araya bir hurafe kitabını sokacak. Mutlaka araya bir kurtarıcı, şefaatçi, bilmem ne diye bir şey sokacak. Ya diyorsun ki adama, din gününün sahibi Allah'tır. Bu adamı sana katabileceği, yapabileceği hiçbir şey yoktur. Öte yandan bakıyorsunuz, adam mutlaka bir başkasını sokuyor. Sizin tek bir şekilde Allah'tan bahsetmenizden rahatsız oluyor. İşte bu tipler içindir bu ayetler. Yine Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sana ne emredildiyse başlarını çatlatırcasında onlara bildir, müşriklere aldırış etme. Hicr suresi ayet 94. Bu son derece önemlidir. Allah-u Teala Resulullah aleyhissalatü vesselama ne indirdiyse müşriklere onu yaymasını, kafalarını çatlatırcasında tebliğ etmesini istiyor. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bakınız şunu da ilave edelim. Şirkle mücadele ederken pek çok zorlukla karşılaşacağız. Şimdi müşrikler saldırgan, agresif insanlardır. Hani şirkin insan psikolojisinde bir etkisi vardır arkadaşlar. Bir yığın yalanı savunmak kişiyi saldırgan yapar. Efendim böyle bir anda çileden çıkacak, bir anda olumsuz tepkiler verebilecek şekilde psikolojisini bozar, yıkıma uğratır. Çünkü yalanları savunmak insanları saldırgan ve sabırsız hale getirir. Bunları da unutmayalım. Müşriğin kafasında şöyle bir şey var. Adamın Allah'a ortak koştuğu her neyse, mesela bir kitabı Kur'an gibi değerli görüyor, bir adamı sümaşa sözlerini Allah'ın sözleri gibi etkili görüyor. Bu adama hocasının, hacısının yanlışını söylediğiniz zaman sanki kendisine elektrik verilmiş gibi, sanki üzerine kaynar su dökülmüş gibi tepki veriyor. Aslında bu tepki şu açıdan doğal. Bir insana babasının öldüğünü ne kadar kibar söylerseniz söyleyin, ne kadar yumuşatarak söylerseniz söyleyin, bu bir travma uyandıracaktır. Bundan kaçış yoktur. Dolayısıyla şu doğru değil. Efendim yumuşak söylersen belki kabul eder. Ya yumuşak söylersen belki çıldırıyor adam. Yani bunun yumuşaklıkla bir ilgisi yok. Gerçeğin kendisine tahammül edemiyor. Bizim konuşma üslubumuzla bir ilgisi yok. Adam gerçeğin gerçek olduğunu biliyor, bizimle uğraşıyor. Mesela diyor ki işte ne bileyim mesela Ramazan ayında bir imsak tartışması var biliyorsunuz. Efendim oruç 1 saat mi 2 saat mi? Adam alay ediyor. Siz gidin gözlem yapın. Kırmızı çıkmış, beyaz çıkmış, yok altında siyah olmuş, yok fecir olmuş, bilmem ne olmuş. Ya kardeşim sen kiminle alay ediyorsun? Bu sözler Allah'a ait, bize ait değil ki. Allahü Teala şu vakte kadar yiyin için diyor. Biz de o vakti gözlemliyoruz. Hatta yetebeyyene lekum diyor. Size göre diyor. Bunu söylüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e cephe alamadan size saldırıyor. Sizi hedef tahtasına yerleştiriyor. Bu bir örnekti. Bunu örnekleri çoğaltabiliriz. Adama ya bu kitapta hiç mi yanlış yok dediğin zaman feveran ediyor böyle. Çıldırıyor. Adama söylüyorsunuz ya senin hocan, şeyhin, şıkın her kimse şurada bir hadis nakletmiş. Fakat bu uydurmadır diyorsunuz. Aman ya Rabbi. Sanki adamın affedersiniz bütün sülalesine küfür etseniz bu kadar canı yanmaz. Bu nedir sapkınlık, bu ne çılgınlık ya. Allahü Teala bu psikolojiyi bize haber veriyor. Diyor ki eş koşanlar diyor eş koştuklarını Allah'ı sever gibi severler. Şimdi kardeşlerim bir insanı sevmek, bir kimseyi sevmek yanlış suç falan değildir. Ama sevdiğini Allah rızası için sevmekle Allah gibi sevmek arasında inanılmaz fark vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu son derece önemli. Yine devam edelim. Devam edelim. Allahü Teala saldırgan kimselere karşı tavrımızın ne olması gerektiğini de bize anlatıyor. Bakın Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer inanıp güvenmiş kimseler iseniz bilin ki Allah kendisine korkulmaya daha layık olandır. Ey inanıp güvenenler! İçinizden dinden dönenler olursa bir süre sonra Allah yerlerine sevdiği bir toplum getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Bu adamlar tebliğ yaparlar. Efendim Allah'ın dinini anlatırlar. Ve mücadelede hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu son derece önemli. Bir müminin kafasında şu vardır. Ya ben bu adım atıyorum ama acaba Allah ne der? Başkası ne der değil. Çünkü başkasının ne dediğine bakarsak biz yeryüzünde hiçbir şey anlatamayız, hiç kimseyle konuşamayız. Yani bütün insanları tek tip memnun edecek bir metot yok. Bizim belli bir hedef kitlemiz var ve onlara hitap ediyoruz. Bu son derece önemli arkadaşlar. Bunu gözden çıkarmayın lütfen. Tebliğ yaparken, insanlara anlatırken ister istemez bir takım sürtüşmeler, bir takım gözünüzden kaçırdığınız şeyler olacak. Ama bu şirke karşı tavır almamızı asla etkilememeli. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, En'am suresinin 81. ayetinde. Az önce okuduğum ayet maide 54'lü. Siz, İbrahim Aleyhisselam'ın bir sözünü naklediyor. Bakın çok muhteşem. Siz hakkında Allah'ın bir yetki olmayan şeyleri, Allah'ın indirdiği bir yetki olmayan şeyleri ona ortak saymaktan korkmayacaksınız da. Ben sizin ortak saydıklarınızdan mı korkacağım? Şimdi İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor. Ya siz Allah'a ortak koşuyorsunuz. Allah düşmanı olmuşsunuz. Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben niye sizin taptıklarınızdan korkayım ki? Ya ben niye korkayım ki senin şeyhinden, şıkından, evliyandan, hacından, hocandan, şuyundan, buyundan? Onlar Allah'tan korksunlar bir zahmet. Şimdi Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar ki, senin diyor kavmin olmasaydı biz sana gönlünü gösterirdik. O da diyor ki ya benim kavmim Allah'tan daha mı güçlü? Ya Allah'tan korkunuza bana itaat etsenize. Yani adama bak ya diyor ki eğer diyor senin diyor kavmin olmasaydı sana canını gösterirdik. Bir ailesi güçlü bir aile Şuayb Aleyhisselam'ın. Biz sana gönlünü gösterirdik. Ya sen Allah'tan korksana Şuayb Aleyhisselam'ın ailesi, aşireti, şusu busu Allah'tan daha mı güçlü? Ondan korkmuyorsun, aşiretinden mi korkuyorsun? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Sonra diyor ki İbrahim Aleyhisselam. Böyle bir şey nasıl olabilir diyor. Biliyorsanız söyleyin. Bu iki taraftan hangisi güven içerisinde? Sırtını sadece ve sadece Allah'a dayayan bir adam tabii ki güven içerisindedir. Öbürü putlarına dayıyor. Dayandığın putlarına beraber cehenneme gittiğin zaman görürsün gününü. Bu adamlara bunlara haber vermek lazım. Şimdi arkadaşlar bakın Allahü Teala elçilerinden çeşitli nakiller yapıyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Çok enteresan şeyler söylüyor. Lütfen bu ayetleri tefekkür edin. Araf 195 diyor ki çağırın ortaklarınızı. Sonra bana tuzak kurun. Hiç göz açtırmayın. Yunus 71. Onlara Nuh'un haberini oku. Bir gün halkına şöyle demişti. Ey halkım, benim duruşum ve Allah'ın ayetleriyle bilgilendirmem size ağır geliyorsa, bakın ben Allah'a güvenip dayandım. Siz ve ortaklarınız bana ne yapacağınıza karar verin ki işiniz üzüntüye dönüşmesin. Bana yapacağınızı yapın, göz açtırmayın. Hadi diyor, elinizden gelen ardınıza koymayın. Madem bu kadar iddialısınız, madem bu kadar kendinizi haklı zannediyorsunuz, hadi meydan. Bu Yunus suresi 71'de Hud 55'e bakalım. Allah ile aranıza koyduklarınızdan uzağım. Haydi hep birlikte bana tuzak kurun, hiç göz açtırmayın. Bakın bir müminin tavrı budur. Bir adam sizi tehdit ediyorsa falan evliya seni çarpar, memle seni çarpar. Sen de diyeceksin ki çağır gelsin kardeşim. Hem kaldı ki evliya niye beni çarpıyor? Gitsin Müslümanlara kan kusturan zalimleri çarpsın kardeşim. Çarpılacak bir sürü adam var yeryüzünde. Şimdi bakınız arkadaşlar. Ali İmran suresinin 173. ayetinde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Bazı kimseler şöyle dediler. İnsanlar size karşı toparlandı. Onlardan korkun. Bu söz Allah'a olan güvenlerini daha da arttırdı ve şöyle dediler. Allah bize yeter. En iyi vekil dayanak olur. Yani adamlara diyorlar ki mümin gruba işte bir toplum sizin aleyhinize toplandı. Sizinle silahlı mücadeleye girecekler, savaşacaklar. Onlar da diyorlar ki ya bize Allah yeter. Ayrıca imanları da artıyor. Allah'a olan güvenleri artıyor. Bu çok önemli bir şey. Demek ki şirki tevhid tebliğ etti, şirkten sakındırdığınız zaman, tevhidi tebliğ ettiğiniz zaman ister istemez bu kutuplaşma, çatallaşma meydana geliyor. Hani diyorlar ya, toplum içerisinde kutuplaşmaya neden olmuyor. Yani niye neden olmayalım kardeşim? O kutup kendiliğinden var zaten. İnanan ve inanmayan, çalışan ve çalışmayan, tembel ve çalışkan. Var zaten bunlar. Yani bunu engel olamazsın ki sen. Ali İmran suresinin 146. ayetinde Allah-u Teala yine harika bir öğüt veriyor bize. Kendilerini Rablerine teslim etmiş olan çoğu kişi nice nebi ile birlikte savaştı. Onlar gevşemediler. Allah yolunda başlarına gelenden ötürü zayıflık göstermediler. Ve savaşa ara vermediler. Allah sabredenleri sever. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Allah-u Teala'nın cennet vaat ettiği mümin tipi şirkle kesintisiz mücadele edendir. Eğer Allah-u Teala bize elçilerini örnek gösteriyorsa bizim yapmamız gereken o elçilerin hayat hikayelerini iyice ezberleyip onların verdiği mücadeleyi vermek ki onların gittiği yere gidelim. Bu önemli. Şimdi burada bir başka konuya da değinmek yerinde olacak. Efendim işte yumuşak huylu olsak, yumuşak şey yapsak nasıl olur? İşte Allah Firavun'a bile gidin güzellikle söyleyin diyor. Bunları dikkate almayalım. Şüphesiz ki bunlar Kur'an ayetidir. Elbette ki dikkate alacağız. Ne demek yani? Öbür ayetler ayet değil mi? Onlar Allah'ın sözü değil mi? Arkadaşlar bakın. İbrahim peygamber için Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnne İbrahim'e le evvâhun halim. İbrahim çok içli ve çok yumuşak huylu idi. Yani İbrahim aleyhisselam herkese eyvah ediyor. Ya keşke bu bunu yapmasan, keşke şunu demesen, keşke şu Müslüman olsa. İbrahim aleyhisselam halim idi. Halim kötülüğe hemen cevap vermeyen, hemen böyle galeyana gelip gazaplanıp coşmayan, kendisine yapılan haksızlığı affedebilen, toleranslı, hoşgörü gösterebilen bir insandır. İbrahim Aleyhisselam böyledir. Ancak konu tevhid olduğu zaman bu değişiyor. Bu insani ilişkilerde böyledir. Bizim gibi düşünmeyen müşrik, kafir neyse bu insanlara insani ilişkilerde böyle olalım. Evet hoş görelim. Efendim insanlara efendim iyi davranalım. Mümkün mertebe kırmayalım, etmeyelim. Tamam da bizim bir çizgimiz yok mu? Bir yerde durmayalım mı? Bizim çizgimiz tevhid çizgisidir. Tevhidin olduğu yerde, şirk ve tevhid kavgasının olduğu yerde bizim tarafımız bellidir. Biz kendi üslubumuzu yumuşatabiliriz. Ancak Allah'ın ayetlerini yumuşatamayız. Bunu unutmayın. Bakın az önce bir ayet okuduk. Hakkı diyor batılın üzerine atarız onun beynini parçalar. Doktor hastaya merhamet edebilir ama hastalığa merhamet edemez. Bu yüzden hasta o iğneyi yiyecek arkadaş. Bunun başka yolu yok. O travmayı yaşayacak. Bunun başka yolu yok. Yoksa kendi halinde ölmeye mecbur olur. Bu sefer de doktor görevini yapmadığı için katil olur. Biz de aynı şeye hüküm giyeriz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki benim ayetlerimi gizleyenlere lanet olsun diyor. İnsanların, cinlerin, meleklerin laneti onların üzerine olsun. Bunlar cehennemden çıkamayacaklar diyor. E şimdi bu tehdit buradayken ben adama ayıp olmasın diye, aram bozulmasın diye Kur'an'ı anlatmayayım mı? Ya bu kadar hadis uyduruyorsun, bu kadar Resulullah'a iftira atıyorsun, yok bana yazdırıldı, çizdirildi, yok ahirette sizi kurtaracağım. Bir yan yalanlar, hurafeler, saçmalıklar, menkıbeler, masallar, tahrikler havada uçuşacak. Ondan sonra biz de birileriyle aramızı bozmayalım diye anlatmayacağız. Hayır arkadaşlar, eğer İki arada kalırsak, ki Müslüman iki arada kalmaz. Yani Allah mı, müşrikler mi diye bir tercihte kalırsak, Müslümanın oy vereceği kesin bellidir. Müslümanın kimin yanında olacağı bellidir. Bir mümin Allah'ın yanında olur, tevhid inancını savunur. Müşriklerle aramız insan ilişkileri açısından iyi olabilir. Ama onlar müşrik, biz müminiz. Bunu unutmayacağız. Firavun ayetine gelince, diyor ki Allah-u Teala, Firavun'a git güzellikle söyle. Bu ayetin buraya kadar okuyorsun da, peki benim güzel kardeşim, Firavun'la Musa aleyhisselam arasında geçen konuşmanın tamamını niye okumuyorsun? Niçin o surenin 67. ayetine bakmıyorsun? O ayette Allah-u Teala buyuruyor ki ve kâle lehum Musa. Musa şöyle dedi. Allah'a attığınız iftiralardan ötürü Allah kökünüzü kazır sizi yeryüzünden helak eder siler atar. Bakın ne kadar güzel uyarmış. Şimdi arkadaşlar Firavun'a yumuşak davran dedi ilk tanışma esnasında. Yani ilk tebliğ görevini aldığı esnada tabii siz bir devlet başkanının yanına gidiyorsunuz öyle haldır huldur terörist gibi ben burayı yakacağım başınıza yıkacağım öyle değil. Firavun'a dediler ki bir insanlara zulmediyorsun. Yaptığın sapıklığın farkındasın. Bundan tövbe et, vazgeç. Özel bir görüşmeydi bu. Firavun iyice azdı. Sen büyücüsün, büyülerini getir kapıştır. Öyle mi? O zaman karşılaşacağın son bu. Bundan da haberin olsun diye Musa Aleyhisselam onu uyardı. Dolayısıyla tebliği yumuşatabiliriz. Efendim üslubumuzu yumuşatabiliriz ama hakkı yumuşatmaya hakkımız yok. Böyle bir şey yok. Yani siz yani size bir görev veriliyor. İşte falan adamın falan sevdiği vefat etti. Bunu kendisine tebliğ edin, ulaştırın. Siz onu üzülmesin diye ölmedi mi diyeceksiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Şirkin öldürücü bir virüs olduğunu hepimiz biliyoruz ve bundan uzak durmalıyız. Dolayısıyla tatlı su Müslümanı olmayın. Yani efendim orasıyla da arası iyi, burasıyla da arası iyi. Bizim orayla da burayla da aramız iyi değil. Biz Allah rızası için başkalarına aramızı bozarız, başkalarıyla kapışırız. Tabii bu kapışma esnasında, bu eleştiri esnasında bizim kılıçlarımız, bizim en güçlü silahlarımız kalemlerimizdir. Bıçaklar, bombalar, şunlar bunlar değil. Zaten bakın arkadaşlar, kalemlerin açmış olduğu yara, kılıcın açtığı yaradan daha tesirli, daha derindir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla kimseyle kapışmadan, kimseyle kavga etmeden kendi dinimizi çok rahat bir şekilde tebliğ edebiliriz, etmeliyiz. Şirkten uzak durunuz. Bir kere geldiğiniz, bir kere imtihana tabi tutuldunuz ve sonucunda çok iyi ya da çok kötü şeylerle karşılaşacağınız şu dünya hayatında şirkle mücadeleniz daim olsun. Allah hepinizi şirkle mücadele eden tevhid önderleriyle birlikte haşretsin. İnşallah hepimizi Firdevs cennetinde bir araya getirsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın aziz kardeşlerim.